hobok, én kunat lekti. Bizbis najd lekul man hoztájcs kemmilk tipirri. Álek tájjebt kunta, la darba jön ha bejtek, tiek jön fütteni, jau fülgyi. Füftit klim, najnek mós fil naci bisz, flár wakti tim hapti fész nati. Asta szev, lít a femti jintit mún, weg de csízt linejs kuljú mali. Füftit klim, ént fob hajt ízek szít, hujjén lélek biszrít szatmét. Ént hujjén na blú flimkén, nén hápu vívtit klín. Jek jannár ilbárti reszek, mandek tibzasej. Hejjá ics rívken, dirájjáu biszilcs nitkutnén. Ád is tájjebt kuntav, la darba jén ha bejtek. Jicsri, zsicsri, jén lesz linkun hdej. Füftit klím, najdek mus filb náci bisz, flár wakti tim hapti fész nati. Hasta szev, lét a femti jintit mún, weg de csiszti nejs kuljú. Fiftit klim, hint fog hajt ízek szít, hogy én lélek viszrítszat mi. Hint, hogy én na blú flimkén, nén hápu fiftit klim. Klim, hint fog hajt ízek szít, hogy én lélek viszrítszat mi. Hint, hogy én na blú flimkén, nén hápu fiftit klim. Hint, hogy én na blú flimkén, nén hápu.